Habyarimana. Mitambo yongozwa vema na Alphonse Kubimana. Karibu mpenzi msikilizaji kufuata taarifa ya habari mchana huu na kwanza muhtasari wake. Kuna shuhudiwa uchafu katika baadhi ya migahawa ya chakula iliyoko kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura, hali ambayo yaweza kusababishwa magonjwa. Watu zaidi ya 100 ndio tayari wana ugonjwa wa kipindupindu yapata sasa zaidi ya mwezi mmoja, na watu hao wanapatikana katika maeneo kadhaa jiji hili la Bujumbura na mkoa ni Chibitoke. Alhamisi hii ndipo kutafahamika timu mbili za taifa katika soka ambazo zitashiriki nusu finali ya mashindano ya kombe la mataifa barani Afrika linaloendelea nchini Misri. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wizara ya mambo ya ndani inafahamisha kuwa tangu kuwepo mkutano wa kimataifa kuhusu ongezeko la watu, tayari kumeonekana mabadiliko makubwa ambayo yanasaidia raia katika kuyamudu maisha yao. Katika taarifa, wizara hiyo inatoa mfano takwimu husika na utumiaji wa uzazi wa mpango ambazo zimeongezeka. Hata idadi ya vifo kwa uzazi ambao wanajifungua imepungua. Hata hivyo, waziri Pascal Barandagie anafahamisha kuwa bado kunaonekana mikoa ambayo takwimu hizo hazibadiliki kutokana na kutolewa taarifa ambazo ni potovu. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Kuna shuhudiwa uchafu katika baadhi ya migahawa ya chakula iliyoko kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura. Raia wanaopewa chakula katika migahawa hiyo waeleza kuwa hali hiyo yaweza kusababisha magonjwa kadhaa, wakiotolea wito wa husika kutafuta suluhisho tatizo hilo. Tuwasikilize baadhi ya raia hao. Naangalia wetu nasema kipidi, anasikia, mingine napo anaangalia ni vitu sempe, anakuambia eti ni kuchitafutia hera, sijui kama njogi sio anayona, lakini sisi kwetu haiko sawa, tu vinatuletea nini shida bada. Kwa hiyo sasa lazima yone kama sawa, tenge wambia kitu kama lazima usikie kajuu, mashauriwa na shauriwa kila siku. Kini kuelewa watu ni noma mzee. Kibidi ni kuongeza karimu kwa kufunza. Na ni kipi ambacho kinaweza kufanyika ili uchafu huyo uondolewe kwenye mikawa ya? Ni kuongeza nini? Ujumbe kwa watu wenyewe na sehemu hizo. Tibi naweza kuwa fit. Ni wito gani ambao unatoa kwa wanaotumikia kwenye fasi hizi? Chani wape hii ujumbe hii. Watambue, wasikie, mutange kula kitu la chenya uchafu. Baada kinamuletea nini ni magonjwa, ni vile vile nyenye nilisema. Kwa hiyo sasa ni kujitahidi hata kuchafua vitu kama ni hiyo mtafunio kuitengeneza sawa, baada kitu itakuwa sawa. Wanapiga fasi ya uchafu, toilet, pubele, mamashini za kutwanga miindi. Kule uchafu yetu napasha ingia mchakura. Nakia kutana mtu, eti anagonja magonja ya estoma. Kwa kupitia nini ile uchafu. Hakuna gisu taza piga, toilet yuko pembeni. Vumbi yetu ingia mchakura. Kila siku unagonjwa, au hii malari gonjwa unagonjwa. Kumbe ni kupitia ile chakula, iko fasi ya mwai maalistora. Inatu kontamine magonjwa mingi. Ni kitu ambacho kipi kinaweza kufanyika ili watu wapige marufuku kitu hiki? Marufuku utaweza kupiga ni marufuku yenye unapasha kuongea na government. Banapasha kawafukuze hizo restora, zipashe kuwa proper. Hakuna kitu utaweza kutana msazi kwa nasugula masani mu restora. No, so ni pabon, ni lazima ugonjwa. Hii anafana kwanza uchafu. Unakia kutana msazi kwa nachagula mchele. Imagine unaenda kuula isani ni msazi alikosha. Ni lazima ugonjwa. Hii anafana kwanza uchafu. Unamuletea kwanza sani ya suguli. Hawezi sugula gisi weye mwenye restora utaisugula. Raia hao walikuwa kihojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianengenda Kumana. Watu zaidi ya 100 ndiyo tayari wana ugonjwa kipindupindu yapata sasa zaidi ya mwezi mmoja. Msemaji wa Wizara ya Afya na Kupambana na Ukimwi anasema kuwa ugonjwa huo unapatikana katika baadhi ya maeneo jiji hili la Bujumbura na mkoani Chibitoke. Daktari Jean Bosco Girukushaka anabaini kuwa Wizara ya Afya na taasisi nyingine washirika wanafanya kadiri wawezavyo ili maradhi hayo yasiendelee kuzagaa. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Misago Moise. Ingawa mu gisagara cha Bujumbura iramaze kwigaragaza Hapa jijini Bujumbura, tayari kuripotiwa kipindupindu katika baadhi ya tarafa pamoja na mkoani Cibitoke. Hadi tarehe 9 Julai, takwimu zinaonyesha kuwa tuna raia 113 ambao walikumbwa na kipindupindu. Jijini Bujumbura, tukichukulia kwenye ngazi ya tarafa, tarafa ya Buyenzi ndio ina wagonjwa wengi ambao ni takriban 25. Kisha mkoani Cibitoke, wilaya ya Buganda ndio ina raia wengi ambao tayari kukamatwa na ugonjwa huo, wanafika 34, Rugombo ni 17 na Mugina kuna ripotiwa mgonjwa mmoja. Mjini Bujumbura idadi ya wagonjwa wote ni 61, wapatao 42 walitibiwa na kurejea makwao. Kuna salia hospitalini wapatao 19 ambao wako wanatibiwa, na hakuna hata mmoja ambaye tayari kufariki dunia. Mkoani Cibitoke, wilaya zote tatu, wagonjwa wote ni 52, 32 walitibiwa na kupona na tayari kurejea makwao. Kuna salia wagonjwa 20 hospitalini. Maradhi ya kipindupindu yanasababishwa na usafi mdogo, na kukuta iwapo maji safi yatakosekana au kuwa madogo, wananchi wanafika wanatumia maji yasiyo safi. Kingine tunaweza kusema ni kuwa unakuta katika sehemu kadhaa hapa jijini Bujumbura kuna kusanywa uchafu na kudumu muda mrefu. Toka kulipotiwa maradhi hayo, tuko tunashirikiana wengine, kila mmoja achangie ili maradhi hayo yaweze kutokomezwa. Isanganiro. Baadhi ya vijana wakazi wa mtaa wa Kivyuka tarafani Musigati mkoani Bubanza waliohitimu shule ya sekondari ambao hawajabahatika kuendelea na chuo kikuu au kupata kazi tofauti walijiunga na kuunda shirika linalotengeneza mafuta ya michikichi ima mafuta ya mawese. Wanafahamisha kuwa mtaji walioanza nao ni mchango wao pamoja na msaada waliopata kutoka kwa wafadhili. Changamoto wanazozipata ni pamoja na kutokuwa na umeme na maji vinavyowarahisishia kazi. Wanaomba wahusika kuwaunga mkono ili wapate hivyo vinavyokosekana. Ripoti zaidi na Vestine Butoi kutoka Kivyuka mkoani Bubanza. Ni kuvuga tishora kudara nguvusa changi ngaburi byamba kwa byamba kwa ndabiguramo ndageza ho mbona ati nikamambiri ndaye kenye changi kitengenda shule. Hawa ni miongoni mwa vijana waliomaliza shule ya sekondari ambao hawakubahatika kuendelea na chuo kikuu au kupata kazi zingine. Tumewakuta kwenye kitongoji Kiziba, mtaa wa Kivyuka, sehemu ambapo wanafanyia kazi zao za kutengeneza mafuta ya mawesi. Mmoja wao anafahamisha kuwa kilichowasukuma kuunda shirika hilo, walikuwa kwenye hali ya umaskini na wakaanza kutoa michango midogo midogo. Ili tuanze shirika hili, tulijiunga pamoja kwa vile tulikuwa kwenye hali ya umaskini, na tukaanza kuweka hela kidogo kidogo kila mwezi, na tulipofika kwenye kiwango fulani tulipata wazo la kutengeneza mafuta aina ya mawesi. Baada ya kuunda shirika hilo, wanaeleza kwamba walipata msaada wa milioni 3 za franka za Burundi kutoka kwa wafadhili. Walichokifaidika ni kwamba wanaweza kukidhi mahitaji yao bila kutegemea wengine, kwa mfano kujenga nyumba na kutunza familia. Kitu kingine, vijana hao wanatoa kazi kwa vijana wenzao. Ikiwa wale waliopata kazi hiyo wanafurahia maisha walio nayo, si vijana tu, na watu wazima wanafaidika na kazi hizo za vijana. Mwanaume ambaye tumezungumza naye anasema kuwa siku hizi anajua kusoma na kuandika, kitu ambacho kinamsaidia kuendeleza kazi yake ya kutengeneza mafuta aina ya mawesi. Baadhi ya changamoto vijana hawa wanazozipata ni kutokuwa na umeme, na maji yanayohitajika hayatoshi. Tuna tatizo la kutokuwa na maji. Maji tunayotumia hayatoshi, hasa tatizo hilo linajitokeza sana wakati wa msimu wa kiangazi. Na kutokuwa na umeme ni tatizo. Ikiwa tumepata wateja wengi mpaka 3 au 4 usiku, tunatumia mwanga wa simu za mkononi, kitu ambacho kinaumbisha kabisa maendeleo ya shirika letu. Ikiwa vijana hao wanaomba serikali na wafadhili kuwaunga mkono. Inosonda Ize, kiongozi wa mtaa wa Kivyuka tarafani Musigati mkoani Bubanza, anabaini kuwa yuko anafanya jitihada zote ili vijana hao wapate msaada. Bali ya kazi wanazozifanya za kutengeneza mafuta aina ya mawesi, vijana hao wanaweka mbele kuhifadhi mazingira wakitengeneza mabaki ili wapate mkaa na vitu vingine. Shukran Buto Investine katika taarifa yako hiyo. Alhamisi hii ndipo kutafahamika timu mbili za taifa katika soka ambazo zitashiriki nusu finali ya mashindano ya kombe la mataifa barani Afrika linaloendelea nchini Misri, kushirikiana na timu za taifa za Senegal na Nigeria ambazo zimejikatia tiketi hapo jana baada ya kuzilaza Benin na Afrika Kusini. Saa 12 jioni majira hapa nyumbani, Ivory Coast watakuwa uwanjani ili kukipiga dhidi ya Algeria, huku saa 3 usiku Madagascar ambayo imewashangaza wengi itamenyana na Tunisia. Mengi zaidi na mwana michezo wetu Ismail Kwizera. Katika robo finali ya kombe la mataifa barani Afrika ambayo yanaendelea kule Masri, ni kwamba timu ya taifa ya Senegal ama Simba wa Teranga hapo jana waliishinda timu ya taifa Benin bao moja kwa bila na kuendelea kutoa matumaini kwa Senegal kuwa miongoni mwa timu ambayo inayopewa bahati ya kunyakua kombe hilo. Timu ya taifa ya Nigeria pia ni miongoni mwa timu ambayo tayari imekwisha jipatia tiketi ya kuelekea katika ngazi ya nusu finali mara baada ya kuishinda timu ya taifa Afrika Kusini bao 2-1, bao la pili likipatikana katika dakika 2 kabla ya kumalizika mchezo uliopigwa katika uwanja wa kimataifa wa Cairo. Katika mechi za mwisho za kumalizia ngazi ya robo finali inatarajiwa kuchezwa leo, ambapo tembo wa Ivory Coast watachuana na timu ya taifa ya Algeria Fenech katika majira ya saa 12 kamili saa za mjini Bujumbura, huku mchezo wa pili na wa mwisho Madagascar watachuana na timu ya taifa Tunisia majira ya saa 3 usiku. Utafahamu kwamba timu hizo ni miongoni mwa timu ambazo hazikuwa zimepewa bahati kubwa ya kufikia mbali kwenye mashindano hayo, isipokuwa tu Tunisia ambayo imekuwa tayari imekwisha itikia mashindano hayo mara nyingi, huku Madagascar ikiwa ni mara yao ya kwanza kushiriki michuano hiyo na kufikia ngazi hiyo ya robo finali. Habari za kimataifa. Serikali ya Ufaransa imesema inaunga mkono kwa 100% juhudi za rais wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli katika kujenga Tanzania mpya. Balozi wa Uingereza nchini Marekani Kim Darroch ametangaza kujiuzulu Jumatano, wiki baada ya kuingia utata na rais wa Marekani. Habari za kimataifa na Didier Nyonzima. Serikali ya Ufaransa imesema inaunga mkono kwa 100% juhudi za rais wa Tanzania John Pombe Magufuli katika kujenga Tanzania upya na kufikia uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuelekea maadhimisho ya sherehe za kimataifa za Ufaransa, Bastille Day, balozi wa Ufaransa nchini Tanzania Frederic Clavier amesema nchi yake inaridhishwa na kasi ambayo Tanzania inaenda nayo katika kufikia lengo hili. Balozi Clavier amesema katika kuunga mkono juhudi hizo za serikali, Ufaransa imeendelea kutoa mikopo nafuu na msaada wa kifedha kupitia shirika lake la maendeleo AFD. Amesema katika kuona hilo ameelekeza AFD kutoa ufadhili wa kutosha kwenye miradi muhimu ya serikali kama vile ile ya nishati, usafiri na maji. Balozi Clavier ameongeza kuwa kupitia ufadhili wa shirika la maendeleo ya Ufaransa limeongeza kwa zaidi ya mara 2 mikopo yake ya serikali hadi kufikia dola za Marekani milioni 110 na fedha za msaada kufikia dola za Marekani milioni 23. Balozi Clavier ameongeza kuwa kwa sasa nchi ya Tanzania na Ufaransa zinafanya biashara zaidi kuliko awali, ambapo kwa mwaka 2018 ufanyaji biashara umeongezeka kwa 30% zilizofikia thamani ya dola za Marekani milioni 200. Na huko nchini Uingereza, balozi wa Uingereza nchini Marekani Kim Darroch ametangaza kujiuzuru Jumatano wiki hii baada ya kuingia utata na rais wa Marekani kufuatia kuibuka kwa mvutano wa kidiplomasia kutokana na kuvuja kwa barua pepe za siri kutoka kwa balozi huo. Tangu kuvuja kwa nyaraka rasmi kutoka kwa ubalozi huu kumekuwa na maoni tofauti kuhusu nafasi ninayoshikilia na muhula wangu kama balozi. Nataka kukomesha hali hii. Hali inayojiri kwa sasa hainiruhusu kuendelea na majukumu yangu kama inavyotakiwa, balozi Darosh ameeleza katika barua aliyomwandikia Simon McDonald, mkuu wa idara inayohusika na masuala ya kidiplomasia ya Uingereza. Baada ya kuvuja kwa barua hizo, Donald Trump ameendelea kuhakikisha kwamba hatakuwa na mawasiliano na Kim Darosh. Waziri mkuu anayemaliza muda wake Theresa May, ambaye alishambuliwa kwa maneno na Donald Trump baada ya kumunga mkono Kim Darosh, amesikitika kuhusu uamuzi wa mwanadiplomasia huo. Barua pepe za siri kutoka kwa balozi huo wa Uingereza zilikuwa na msururu wa ukosoaji wa utawala wa Rais Trump na kusema kuwa Ikulu ya White House ilikuwa haina utendakazi wa haja na kwamba kulikuwa na mgawanyiko mkubwa chini ya uongozi wake. Ni hadi hapa sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana huu wa leo. Tukutane saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi. Kwa heri kwa muda. Bala Habyarimana.